राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्गन्धनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। एक पूछ है एक सन्यासी जी कि मरने के बाद में शरीर को छोड़ने वाला कौन है? जीव छोड़ता है या प्राण छोड़ता है, श्वास छोड़ता है, कौन ऐसा छोड़ दे? पांच सौ सत्रह पांच ग्यारह दिया, पांच कर्म दिया और पांच प्राण और मंद बुद्धि सत्रह तत्व। इस शरीर को छोड़ने वाले सत्रह तत्व। एक सन्यासी जी पूछ रहे हैं, आए हैं तो वो कह रहे हैं कि आपसे मैं राम नाम रूपी दान लेने आया, राम नाम दे दीजिए। वो धन तो छोड़े पड़ा है, कैसे देने का है? राम दरी छोड़े पड़ी, राम दरी छोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए दबाना ही संदास जीते सुन ले जाए। राम दरी छोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए दबाना ही संदास जीते सुन ले जाए। खूब ले जाओ, खूब सा खुला। एक लोगों में एक बात है कि भगवान सब कराते हैं हमारे से। हम पाप करे तो पाप भगवान कराते हैं, पुण्य भी भगवान कराते हैं, अच्छा काम भगवान कराते हैं, बुरे काम भी भगवान कराते हैं। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल। भगवान कराते तो भगवान भोगो, हम भगवान तो करावाए तो हम भोगे। अन्याय अन्याय। अगर ये मान ले तो गुरु झूठे, शास्त्र झूठे, शरीर झूठे, दर्शन झूठा, सब झूठा। ये भगवान नहीं करेंगे, क्या शास्त्र करेगा, क्या गुरु करेगा, क्या माँ बाप करेंगे? ये बिल्कुल झूठी बात है। हमें आश्चर्य करता है जो सत्संग करते हैं उनको ये बात का ज्ञान हो, ज्ञान चाहिए। नहीं हो तो संग करो, इसमें संग करो, ये भगवान कराते हैं। कराओ तो भगवान है, भगवान भगवान भगवान है तो कैसा ही है? फिर तो हमारे पाप करा, फिर हमारे भोगे, ऐसे भगवान चाहिए हमारे, अरे कैसा ही कहा? आप अपने सुख के लिए करते हैं। गीता के तीसरे अध्याय में ये बात सब कही है, अरे कहना प्रयोग तो पाप से रहती है। कौन प्रेरणा कर रहा है? काम में से क्रोध दे रहा, तुम्हारी कामना पाप कराती। साफ लिखा है, साफ जिन काम गो तुम्हारी जो कामना भोगों की इच्छा है वो कराती है पाप। संग्रह इच्छा है, भोग और संग्रह लोग इच्छा, ये पाप कराती। झूठ घोट कर लो धन मिल जाएगा, ठगाई कर लो धन मिलेगा, चोरी कर लो धन मिल जाएगा, डाका डाल दो धन मिल जाएगा, ये सब पाप कराते। भोगों की और संग्रह की इच्छा भगवान भगवान पाप कभी नहीं कराते। अरे कराते तो भोगो भगवान, हम क्यों भोगे? काम तो वह भगवान भोगे हम, अन्याय है। गीता के सातवें संजीवनी है उसका 18वां अध्याय का 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से दिव्यं कर्मणा फलम् भवति त्यागिनां प्रेत्येन्द्रः। इस श्लोक की है, पढ़ो, सब पढ़ो। पारवा अठारवा का पारवा अंधेष्टम वैष्टम त्रिजो करने वाला पारा त्रिपड़ो कई पाना अरे अरे मेरी अरे कर्मों का राज आप मुझे शंका नहीं होनी चाहिए अरे वो तो पूछो जो शंका हो तो पूछो आज हमारे सामने प्रश्न आया तो मेरे मेरे अन्याय बात है बिल्कुल दूसरी बात है भगवान पाप नहीं कराते काम है ये काम और क्रोध ही कराते विद्यन में वैनम ये वैरी है काम और क्रोध काम नाम के पाप करता है क्रोध नाम के पाप करता है संगत बोलो असार वादे बाद वाह श्लोक है और शिक्षा पढ़ो कई पन्ना में और बोलो कोई शंका हो एक दो साल से आए हैं नए हैं एक दो साल नए होते हैं एक दो साल से सत्संग नया होता है तीन चार बार आया बता सत्संग सुनी नहीं है हाँ बोल बोल अर्जुन को भगवान ने जो युद्ध कराया वो भी तो भगवान ने कहकर कराया था भगवान ने कराया अरे गीता पढ़ो कृपा करो महाराज पहले अध्याय मिलता है कई मैं सोया मेरे साथ अर्जुन ने कहा है भगवान बिल्कुल बात बिल्कुल झूठी बात है भगवान दिखाया नहीं अरे गीता तो पढ़ो अर्जुन गीता गए तैयार हुआ अथ व्यवस्था था अथ अथ बीस श्लोक है पहले अध्याय बीस श्लोक से इसी को ही तुम सार तुम अथ अथ हुई थी मेरे साथ कौन चलता है जैसे कोई रास्ता मेरे को जाए रुक गए तो बुलाने जुट करो गीता पढ़ो कृपा करो गीता पढ़ो काम ऐसा करो देशा तीसरे अध्याय में सब अतः खेना प्रयुक्त पापम करते मूल प्रश्न है ये पाप का अर्जुन करता है कौन पाप करवाता है तो काम ऐसा करो देश काम और क्रोध काम और क्रोध लोभ तीन निरंतर क्रोध करता है काम नाम क्रोध बोलो और मेरी बात तो काटो काटो मैं जाना नहीं हूँ गाय की सेवा करनी चाहिए भागवत में बताया है तो गाय तो फिर देसी हो या विदेशी हो उसमें फर्क क्यों फर्क हो गाय में खुद में दूध ज्यादा होता है घी नहीं होता है देसी गाय घी एक एक दिन का एक पाव एक बार एक पाव प्रश्न क्या के जो गौ सेवा का फल देसी गाय की सेवा करने से मिलेगा वही फल अमरीकी यानी विदेशी गाय से मिल जाएगा वो देगा पात्र होते हैं सब रूंगड़े हैं सब प्राणी है बरोबर नहीं है कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है कोई मूर्ख है कोई पढ़े हुआ है ऐसे गांव सब बरोबर नहीं होते पैसा बरबर नहीं होते भेड़ समान नहीं होती विदेशी गांव में वो शक्ति नहीं है जो देशी गांव में है ध्रुव ने जब यक्षों को मारा यक्षों को मारा ने ध्रुव ने अपने भाई को मार दिया यक्षों ने तो ध्रुव ने उन पर आक्रमण किया और उनको मारा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने पशुओं की तरह इनको मार दिया तो के पशु भी तो जीव ही होते हैं जीव आया जीवन में अलग थे एक उपदेषा को मारे एक आदमी को मारे बड़े बड़े क्या एक तो उपदेश करने वाले कोई अच्छी राज अरे मन निकाल रहे Thank you. ऋषियों ने भगवान से कहा है नहीं कि चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के प्रेम करने वाले होते हैं, तो के एक ये बताया कि जो स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो स्वरूप में स्थित रहना क्या है? तत्व ज्ञान हो गया है, अपने ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित होता है। आपका स्वरूप शरीर नहीं है, मर जाता है तो शरीर तो रहता है, स्वरूप नहीं रहता है, मर जाता है आदि तो वैसा वैसा मुर्दा मुर्दा है। बता रहे स्वरूप से हट जाना भी होता है, एक एक स्थिति स्वरूप से हट जाने भी होती है, एक तो स्वरूप में स्थिति और एक स्वरूप में स्थिति न हो, स्वरूप से हट जाना हो गई और फिर हट जाती है, स्वरूप में स्थिति हो गई और फिर हट जाते हैं, स्वरूप में स्थिति बता हटते ही नहीं कभी। भगवान उसमें चार तरह के लोग भी बता रहे, दो तरह के पहले पहले ये बता रहे हैं, तीसरा स्वरूप में स्थित हो जाए, एक तो जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है हट जाता है, हटता नहीं, भगवान स्वरूप में स्थित होने के बाद में वापस हटता नहीं है। आत्मा रामा आप रामा का संख्या से आत्मा रामा आप पाप लगे पाप एक हाथ लगा कि ऐसी बात कहाँ आई। इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं आई है कि स्वरूप में स्थिति होने के बाद में हट जाती है। एक मुसाफर हो घर का मालिक होता, घर का मालिक जाता नहीं, मुसाफिर ठहरता नहीं, मुसाफिर तो ठहरता नहीं, अरे घर का मालिक जाता ही नहीं। मुसाफिर नहीं घर में मैं यही मालिक था। दुर्योधन कहता है पांडव गीता में जाना भी धर्म प्रश्न ये काम है काम काम है तीसरा टाइम क्या अत कह रहे पर पाप अत कह रहे प्रयोग तो यम पापम चलते पुरुष जाना भी धर्म नज में प्रवृत्ति जाना भी धर्म नज में निवृत्ति केना भी देवे न निश्चित न ये था नियुक्त स्मित था करो में तो दुर्योधन सिद्धांत है। हाँ दुर्योधन सिद्धांत पालो लाओ क्यों समय बर्बाद करो करो तो दुर्योधन सिद्धांत सुनो दुर्योधन रोट दे कौन है ये तो देखो वैसे आप खराब तो धीरे धीरे बन जाओ खुद ये दूसरे सिद्धांत नहीं है, धीरे धीरे बनना हो तो बन जाओ, कौन मना करता है। सबने कहा भीष्म ने कहा द्रोणाचार्य ने कहा कृपाचार्य ने कहा भगवान ने कहा ने कहा वो कहीं नहीं माना दूरे और बस पैर टूट गया हाथ टूट गया पैर टूट गया कोई तो बुरी तरह से मरा वो ये ही था युद्ध करने में दूरे मैं युद्ध करूंगा तीक्षण सूच्य विद्य न गृण सब तीख सुन तीखी जमीन में टिके इतनी भी जमीन बिना युद्ध नहीं दूंगा तो मरा आज हमारे तीक्षण सूच्य सुई भी तीखी रहती पर अगर बात टिके इतनी जमीन भी बिना युद्ध में नहीं दूंगा। भीमसेन मेरे मत में नात भी भरी अब मरियो कहीं मत बैठियो वो पाल करना तो करो पता कौन सकता कामना भीतर में कामना है वो कामना पाप कराती, संसार की कामना पाप कराती है। सीधी बात है, जैसे न अहंकार तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे, हाथ पाप से लोग अन्न दिना न बन जाते, कामना नहीं हो तो शुद्ध हुए धन्य होते हुए पाप नहीं जाता। ठीक है, समझे नहीं? बहुत बढ़िया, खुल कर पसंद ऐसी बात रखो, समाज ज्यादा बात कर नहीं हो, एकांत में रहो, मामले पूछो, सबका समय बर्बाद न हो, कीर्तन रहो। थोड़ी बोल, हाँ हाँ, शब्द सुन जाए।